साई तेरे धाम का साधक हूँ मैं तो साई तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साई तेरे नाम का रहता मगन मैं तेरे भजन में जन्म सफल हुआ तेरी शरण में रहता मगन मैं तेरे भजन में जन्म सफल हुआ तेरी शरण में जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ गीत तुम्हारे ही गाता हूँ जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ गीत तुम्हारे ही गाता हूँ सेवक हूँ मैं तो शिरडी साईं धाम का सेवक हूँ मैं तो शिरडी साईं धाम का मैं हूँ पुजारी बाबा साईं तेरे धाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का क्या मांगू बाबा तुमसे बिन मांगे दिया सब कुछ तुमने मैं क्या मांगू बाबा तुमसे बिन मांगे दिया सब कुछ तुमने जब जब जन्म जगत में पाऊँ दास तुम्हारा बनना चाहूँ जब जब जन्म जगत में पाऊँ दास तुम्हारा बनना चाहूँ चाकर हूँ मैं तो सच्चे साईं धाम का चाकर हूँ मैं तो सच्चे साईं धाम का मैं हूँ पुजारी बाबा साई तेरे धाम का साधक हूँ मैं तो साई तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साई तेरे नाम का राज न चाहूं ताज न चाहूं दूर मैं तुमसे रहना पाऊं ओ राज न चाहूं ताज न चाहूं दूर मैं तुमसे रहना पाऊं सदा तुम्हारा रूप मनोहर नयन निहारे हे शिरडीश्वर सदा तुम्हारा रूप मनोहर नयन निहारे हे शिरडीश्वर चातक मैं मुख चंदा साईं राम का चातक मैं मुख चंदा साईं राम का मैं हूँ पुजारी साईं मैं हूँ पुजारी बाबा साईं तेरे धाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो बाबा तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे नाम का साधक हूँ मैं तो साईं तेरे तेरे नाम का।